کہ آنے کی خوشیاں مناتے چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، پیارے آقا کی نعتیں سناتے چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، لب پہ صلی علی کا ترانہ رہے، جھومتا سن کے سارا زمانہ رہے، لب پہ صلی علی کا ترانہ رہے، جھومتا سن کے سارا گمان رہے، دل جو سوئے ہوئے ہیں جگاتے چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، ہر جگہ پہ اجالوں کا سام کرو، آپ آئے ہیں گھر گھر چراغاں کرو، ہر جگہ پہ اجالوں کا سام کرو، آپ آئے ہیں گھر گھر چراغاں کرو، سارے بازار گلیاں سجاتے چلو، پیارے آقا کی نعتیں سناتے چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، اپنے بگڑے مقدر بناتے ہوئے، تم مدینے کو جاتے ہوئے، ان کی راہوں میں آنکھیں بچھاتے چلو، ان کی راہوں میں آنکھیں بچھاتے چلو، نعت سنتے چلو اور سنا چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، چرچا سرکار کا یوں ہی پیغام رہے، دم میں جب تک ظہوری تیرے دم رہے، دم میں جب تک ظہوری تیرے دم رہے، گیت ان کی محبت کے گاتے چلو، پیارے آقا کی نعتیں سناتے چلو، ان کے آنے کی خوشی مناتے چلو، پیارے آقا کی نعتیں سناتے چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو۔ ضروری تیرے دم رہے گیت ان کی محبت کے گاتے چلو، گیت ان کی محبت کے گاتے چلو۔ کملی والے کی نعتیں سنا چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو۔